I 104. sura El-Humaza, o kuchombolis, o sikofandis, se enea edafia en Mekka. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Βαϊλουν λικουλλι χουμαζατιν λουμαζαχ. Αλίμωνο σε κάθε σικοφάντη, κουτσομπόλη. Αλλαδί τζαμαα μάλαν βαΐαδαδαχ. Που μάζεψε πλούτη και μετρούσε, χωρίς να δαπανίσει υπέρ του Αλλάχ. يحسب أن ماله أخلده. Νομίζοντας ότι τα πλούτη του θα τον κάνουν να ζήσει αιώνια. كلا لينبذن في الحطمة. Ποτέ να είναι σίγουρος ότι θα πεταχθεί στο σπαστήρα. وما أدراك ما الحطمة. Και πώς να μάθεις τι είναι ο σπαστήρας? Ναρουλλάχι μουκαδα. Η φωτιά της οργής του Αλλάχ φουντωμένη στις φλόγες. Αλλατί τατταλιου αλαλ αφίδα. Που θα ανέβει ίσια στις καρδιές. Ίνναχα αλαιχιμ μουσαδα. Πάνω τους είναι κλειστή ολόγυρα. في عمد ممددة سبانيبسيلس كولونس.